Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Betyder en global voksende appetit på laks, at selskaber som Bakkafrost, Marine Harvest og Austevoll kan tilbyde sikker havn for investorerne i volatile tider? Det tjekker vi i dag. Vi tager på havet, havet hedder det, og kigger på laksesektoren. Det gør vi sammen med Helle Larsen, redaktør på ProInvest. Vi skal også til London, hvor spekulant og fast medlem af Millionærklubben Tom Hårgaard ser positive tendenser i det tyske indeks, og måske har han også handlet om sider til sin portefølje. Her i studiet kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson. Har han fået babypuder på skærmen? Eller du skal... Det er onsdag. Det kan vi jo spørge ham om. Ja, det er det. Lars Persson, alvorlige ting. GN store nu, og Matas ude med regnskab her til morgen. GN oppe med 4%, og Matas oppe med 7%. Ja. Det luner godt i Hans Svendsens portefølje om sider. Men lad os starte med GN store nu. Jamen, det var jo rigtig flot. Det var jo deres, headset-afdeling, der viser god fremgang, og også en med til at kunne løfte en opjustering, så det går rigtig godt. Organisk vækst på 19%, så de er rigtig glade, og vi ender med en omsætning på 2,5 milliarder. Det var også 2,5 milliarder sidste kvartal, samme periode sidste år, men vi nærmer os næsten 2,6, så det er lidt bedre. Og marginerne stiger, og resultatet før skat bliver så en lille smule lavere, men bundlinjen, og det gør bundlinjen også, men altså der er omsætningsfremgang, og der er marginfremgang. Så det er vel egentlig det, at investorerne kvitterer med første gang. Så bliver det spændende, når vi så får lov til at høre, hvad de siger om, fordi veteranmarkedet har de jo ellers været de bedste på, GN Store Nord. Vi er hørbarater nu. Så er vi gået over til hørbarater. Tak. GN Store Nord, der har jo headset og hørbarater. Yes, og der har de haft en lille tilbagegang, og vi skal høre, hvad tænker de om det, fordi at så samtidig så har de haft fremgang ude hos de, hvad kan man sige, almindelige forhandlere, så det er sådan, måske er det sådan en taktisk god strategi, fordi man får jo ikke så meget i veteranmarkedet. Der er priserne måske lavere kontra med, at ude i detailhandlen, der er der en bedre indtjening. Så... Og det er USA, man har nogle ordninger omkring veteraner. Det er det, man har. Så det bliver lidt spændende at lytte til telekonferencen, hvis man suser ind på den. Så... Og der var jo ellers konkurrenten William Demant, som også kom ud med et godkendt regnskab i, var det sidste uge eller forrige uge? Yep. Også lanceret et nyt høreapparat sådan i luksus enden, men William Demant satte sig, var det en 10-11%? Ja, det var sådan noget lignende i den stil. Men her ser vi altså det omvendte hos GN Store Nord. Ja, men det var fordi, at hvis vi gør det, sådan zoomer lige ind på udviklingen, så i forbindelse med Williams regnskab, så kom der også sådan lidt kurve på tråden her hos GN Store Nord, så den rettede sig lidt. I går faldt den så en lille smule tilbage, men i dag skal den så op. Den ligger, hvis man tager sådan på dagsniveauet og kigger på kursudviklingen, så ligger den meget tæt på sin støttelinje, hvis man bruger det lange glidende gennemsnit. Men altså overordnet set, så er der bare en positiv stemning, eller i hvert fald en opadgående trend. Den her pause her i august måned, hvor den har bevæget sig omkring de der 100-310, har gjort, at hvad kan man sige... De modeller til matematiske modeller, der måler hastigheden og så videre, de falder en lille smule tilbage, men overordnet så holder den sig ind i den opadgående trendkanal, så det ser ikke skidt ud, hvis man er GN Store Nord aktionær. Så kan man så bare ærge over, at jeg solgte den for noget tid siden herinde i Millionærklubben, men der var faktisk salgssignal, så var det jo, jeg reagerede. Så de drejer aldrig... ikke over spildmælk. Nej, det, og jeg fik aldrig genkøbt den, fordi så var jeg jo i gang med at købe nogle andre ting, og så ja, sådan er det. Så men flot, men altså, afkast i år på over 30% i GN Store Nord. Og høreapparatssektoren, hvor der altså er de forskellige kamp om toppen, må man sige. Det er der. Vi er nødt mand og giver en stor nord, to danskere i spidsen. Vi har også Videx, der også er dansker Videx, der så 2.000 på de øvrige, og gik sammen med Sivantas, tyske Sivantas her for nyligt. Ja. Og ja, og så står vi hjemme mand og giver en stor nord, og basker lidt i vinden, kan man sige. Man kan jo spekulere også i forhold til dagens regnskab, hvor det er headset, der går godt hos GN Store Nord, om man skulle skille de to ben ad. Nej, jeg tror, altså, vi er jo kommet også til der, hvor at, ligesom vi har i bryggerisektoren, at der måske er nogle små spillere rundt omkring, der er Invisio Communication, der sælger specielle, kan man sige, kommunikationsværktøj til brandfolk og krig, inden for krig og politi og sådan noget med, hvor man kan holde støjen ud og sådan noget. Jeg tror mere, at man vil se, at hvis de skal tage noget af det, og så vil de selvfølgelig holde øje med, om der dukker nogle nye høreapparat spiller op rundt omkring i periferien. Der er jo nogle enkelte rundt omkring, men som ikke er så store. Så det er mere det, jeg tror, at man vil se, sådan så at de store vil prøve at holde sig. Vi har Schweizeren, vi har den her nu Videx tysker. Ja, Svantos går sammen. Så har vi William, og så har vi GN. Altså William og GN, de kan jo ikke rigtig sidde i stue sammen. De er jo i hvert fald ikke engang siddet i samme organisation. Så nej, det ser jeg ikke lige komme. Så jeg ser mere, at vi ser noget sammenlægning på eller noget opkøb i de mindre selskaber, og måske man går lidt længere ud i værdikæden og finder nogle nicheområder, som man kan arbejde med. Godkendt regnskab for GN Store Nord her til morgen, altså en god dag for aktionærerne. Ja. Skal de blive hængende eller tage lidt profit her? Jeg vil blive hængende. Altså, ja. Og personligt har jeg den så også hjemme i min egen aktieskuffe, så jeg synes at man skulle blive hængende og så se, hvad der sker. Og nu må vi så se. Nogle gange kan sådan en pressekonference jo godt gøre, der kommer... Conference call? Ja, godt gøre, der sker sådan en... Får man ikke svaret helt på spørgsmålet, kan jo godt være lidt uro i maven hos de der analytikere, men lad os nu se. I hvert fald det trygte regnskab, eller... Jeg har i hvert fald givet... Vi må se, hvordan administrerendirektøren Anders Hedegaard, han serverer varen for analytikere og pressen her lidt senere under conference call. Mm. Lars Persson, vi har et marked i plus. Ja. Matas også i plus oven på dagens regnskab. Det har vi ventet længe på. Det har vi i hvert fald. Og hvis vi lige suser hen på det, så var der jo en... det har vi lige der. Det var en fin omsætningsfremgang. Lige omkring 13 millioner, så det er vel egentlig ikke det voldsomme, men bundlinjen falder en lille smule, men som de selv skriver, det var fordi, de skulle skrive så mange checks ud til alle de direktører, som er holdt op, så det har kostet lidt på indtjeningen, men det gode er, at de har betjent 120.000 flere kunder på deres online-del, sådan som jeg lige så det i forbifarten, så det er de rigtig glade for. Og at de ligesom har fået gang i hele den her online-butik, som jo Svendsen har stået og talt en del om, at de skulle prøve at bruge lidt mere, i og med, at de havde alle kvinder med i den her Matas-klub. Klub Matas. Ja, så alt i alt, så skulle det være rigtig godt. Og man kan jo også forestille sig, at selvom Svendsen har stået og talt om, at der kun er blevet solgt solcreme, så må der være solgt ekstra meget solcreme, fordi at... Jeg har jo haft meget sol i lang tid, så det er egentlig det, der jeg tænker, der har måske også med til at skubbe omsætningen lidt frem. Så, ja, Men der må også være noget fundamentalt godt bærende fremadrettet i dagens regnskab, eftersom vi har en stigning på 7%. Jeg tror, at det er troen på, at man måske kan vride nogle kunder ud af den her internetbutik, som har betjent de her mange mennesker, at man nu er i gang med at ligesom få forstå, at det ben, man skal arbejde med i fremtiden. Så det satser jeg der på, og så fastholder man jo forventningerne, så det er jo også rart at se, at selv ledelsen, som er forholdsvis ny stadigvæk, de satser på, at ja, de har styr på det, og de tror på produkterne, de tror på forretningen, og så må vi jo krydse fingre for, at det er også det, der sker. Matas regnskab altså ude her til morgen, inden vi gik i studiet, og vi dykker yderligere ned i det i morgen, hvor vi har Matas aktionær Lars Svendsen med på telefonen. Så du slipper for nu, ja. Lars Persson. Lad os tage det generelle marked. Det var jo sådan, at i går så satte det amerikanske S&P-indeks ny rekord år til dato. Og det var altså også dagen, hvor vi gik ind i det længste bullmarked siden 2. verdenskrig. Det er næsten 9,5 år, at vi nu har haft kurver, der kun er gået for opadgående. Og her til morgen vågner vi også op til et positivt marked. Ja. Eller hvad, Lars Persson? Jo, altså kigger vi hen over hele paletten, så er der faktisk positiv stemning undtagen i Norge. Og der skal vi jo lige måske suse op og se, hvad det er, der driller der voldsomt. Ja, der er egentlig ikke, det er Marine Harvest og sådan lidt olieselskaber. Det er over en bred kamp. Det er, vi tager dem, Helge Larsen, her om 5 minutter. Det er nogle af seafood-selskaberne, der i hvert fald ikke ser så godt ud. Det er den store laks i dag. Det er jo det, så den kan vi jo tage der. Så det norske marked er det eneste, der ligger nede i Europa i øjeblikket, og tyskerne var også med uforandret, men kravler lidt op. Og hvis man kigger på de amerikanske futures, så var de og de er stadig lidt i minus, men børsmarkedet er jo også ganske ungt, så vi kan jo nå at få gang i tur i den. Butikken der. Der drypper også stadigvæk et par amerikanske regnskaber ind i, i dag. Der bliver det så den store detaljkæde Target, som har haft et fantastisk år. Mm. Mener vi op med en omkring 45% år til dato, der er især skub i deres e-handelsbutik, så det er altså ikke alt, som Amazon er ved at kvæle. Og det bliver også interessant at kigge på, hvad det er for nogle tal Target kommer ud med i forbindelse med, hvordan den amerikanske forbruger opfører os. Det er jo det private forbrug, der den grad skubber til den positive økonomiske udvikling i USA. Så rumsterer det også stadigvæk lidt omkring Tesla. Det var jo sådan for små 14 dage siden, der sendte Elon Musk et tweet ud, hvor han sagde, at han vil tage Tesla af børsen til $420 per aktie. Han havde fået funding. Mener, det var en arabisk oliefond, som så måske siden har trukket sig. Jeg ved ikke, hvor meget der er i det. Det, der så er sket, det var så, at Goldman Sachs stoppede med at dække og sætte kursmål på aktien. Her i weekenden var der så et interview i New York Times med Elon Musk, hvor han lagde kortene på bordet, fortalte, hvordan han havde det. Et interview, hvor der både blev grædt lidt og grin lidt. Han fortalte, hvor meget han knoklede og arbejdede, og han måtte tage piller for at sove, altså komme efter os. Og det er jo ikke lige noget, der luner på, hos aktionærerne. Og det, der skete i går, det var så, at en anden storbank ud over Goldman Sachs, nemlig Morgan Stanley, også stoppede med deres kursmål. Så det jo skubber lidt til de her rygter om, at Tesla måske er på vej til at forlade børsen. Da jeg i weekendens, jeg tror det var på min Twitter-konto, jeg lagde den her artikel ud for New York Times, der var det Tusk Tutsen, som jeg nogle gange har med, der sagde, jamen altså, Elon Musk han burde lave en Steve Jobs. Steve Jobs havde jo forlod Apple i en periode, og så gik der på mig til, og så kom han tilbage og vendte skuden. Det kunne man også måske også håbe lidt, at Elon Musk han kunne komme til, når han har taget sig en lille pause og meditere lidt. Så kunne han lægge sig ned og få sig en ordentlig morfar. En ordentlig skraver. Ja, og så være frisk, når han kom tilbage. Det er det. Og på makrofonden i USA, så er det altså i dag, vi får et referat af det sidste rentemøde. Men det er altså først her i september, at vi får det næste møde i FOMC, hvor man formentlig får en renteforhøjelse. Spørgsmålet er, om vi også får det så i december. Og det er altså på fredag, at centralbankcheferne mødes i Jackson Hole i Wyoming og tager sig en lille snak. Vi har ikke store forventninger til, hvordan der så kommer nyheder ude om det. Nej. Så fik jeg lige taget verden rundt, Lars Persson. Ja, så kan vi kigge ned til... Skal vi tage til Tyskland? Ja, vi tager til Tyskland, fordi nogen har jo været med os så længe, at de kan huske, Mogens Vad nævnte et selskab, der lå dernede, der hed Zooplus, og... Der er pæn fremgang at spore. Teknisk ser kursen ikke så sjov ud. Den har været i en fortsat faldende trend siden maj måned, hvor den var i 190, og nu er vi nede i 140. Men her til i morgen stiger aktien 5%, næsten 6% på et regnskab, der stadigvæk har røde tal på bundlinjen, men en flot omsætningsfremgang. De investerer alle pengene for at kunne følge med efterspørgselen. Det er jo de her, der leverer... Kæledyrsfoder. På nettet. I luksusudgave? Sikkert. Så hvad hedder det nu? Så der er det til dem, der stadigvæk er bløde, jamen så vil jeg da sige, jamen... ZOI, eller hvordan er tickerkoden for Zooplus? Det er rigtigt. Og så et tal. ZO, og så et tal. Zooplus. Et selskab og en aktie, som Mogens Vad havde i sin millionærklub-portefølje sidste år, da han havde hånden på kogepladen her i klubben. Nu har vi jo kun... Glæde af ham i, af og til. En gang imellem, når han lige stikker næsen ind og fortæller det om, hvad han går og bokser med. Men altså ja, og skulle man, var man ikke kommet af med den, og så synes jeg, man skulle blive, fordi det viser jo noget om, at selskabet stadigvæk er på rette vej. Selvom der ikke er overskud på bundlinjen, så ser det ud som om, at de har en stærk vækst i omsætningen, så folk tager det her til sig. Og det er jo også det, altså nu når vi skal prøve at koble lidt, så er det jo også den historie, der jeg tror, der gør, at Matas simpelthen stiger så meget her til morgen, det er, at... han er kommet for at blive. Ja, og vi går ikke bare over i Amazon og køber det hele. Vi går lidt mere rundt måske i dag, og ligesom kigger rundt omkring. Så det er det, jeg tænker, at der er med til at løfte også Matas i øjeblikket. Til gengæld havde vi jo en nedjustering her til morgen. En af de helt små selskaber, Nordic Ship Holding, som også er med tank, og den falder så 31%. Så det er en aktie, der i forvejen har det møgsvært. Det er noget af et gok i nøden. Ja, og den ligger nede i 39 øre, så jeg ved ikke, om det er overlevelseskampen, vi er i gang med, men det er i hvert fald ikke et selskab, der har det haft det alt for nemt. Det var jo et selskab, der engang var ved at blive overtaget, men det var jo det var længe siden, så det var dengang kampen om med Sten Bryde og alt det her. Hvis nogen kan huske den, ellers så kan man google det og følge det livligt og læse lidt om det. Men ellers så... På vores Facebook-side, hvor vi altså livestreamer dagens program, også i dag, der spørger programmer, om vi har en kommentar til Denmap. Jeg tror, han mener i forbindelse med, at der var nogle salgstal ude for sidste måned, hvor det så OK ud. Hvor har vi Denmap her til morgen? Ja, det er i hvert fald ikke hverken mest omsat eller mest stigende. Jeg tror, den siver en... den var en lille smule... oppe 1,50 kr. Jeg tror, at de salgstallene kommer ind nogenlunde, som markedet forventede. Det kan vi egentlig også tale lidt med Helge om, hvis han lige har tid til det. Skal vi så ikke sige godmorgen til ham? Det synes jeg, vi skulle. Godmorgen, Hal Larsen, og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen til jer. Helge, vi gemmer lige Denmap, fordi vi hopper sgu i laksen med det samme. Der er jo en sand stime af regnskaber her til morgen, som trækker Norge i rødt, inden vi hopper i de enkelte tal. Så skal jeg bare lige høre dig helt generelt, laksesektoren år til dato, hvordan har den klaret sig? Ja, det er jo gået for rygende. Altså, vi har nogle stigninger på 50-60% i år, ikke? Og jeg vil sige, hvis jeg tager, så er den mindste stigning har været på 30% i aktiekursen, og den højeste 4-6 i sektoren. Så jeg vil sige, det er gået over al forventning, og jeg har været ude og sige, at det de er sted for meget laksaktierne, og det har de i hvert fald gjort herover usædvanligt over sommeren. Så jeg var ude i starten af august og sige, at vi skal altså lige have et setback her i august, og det får vi så i dag ovenpå regnskaberne. Vi skal lige have det med, før man skal begynde at kigge på det sædvanlige sving, hvor man køber op i august, september, og så sælger igen til december, hvis man er en kortsigtet investor. Der plejer vi gennemsnit at være en stigning i den periode på 25% i sektoren, og det har man set siden 2008. Hr. Larsen, du var med os her i studiet i løbet af sommeren, hvor vi talte lidt om en analyse, du har lavet af norske pengemaskiner. Et par selskaber fra Norge, som du mente, der var godt tur i. Der var Marine Harvest, en af dem, du havde plukket ud. Marine Harvest er jo den største producent af Atlanterhavs laks, og som også gør det godt i Kina. Og de er så ude med regnskab her til morgen. Hvordan ser det ud, hr. Larsen? Det ser ganske fornuftigt ud for min Harvest. Altså, det er en tsunami af penge, der vælter ind i kassen hos dem. Det, der har været lidt problemet her, det er, at de er ude og melde, at de har, og det er der flere selskaber, der gjort, det er, at de har høstet for meget og afsat for meget af forholdsvis den unge del af opdrætten, og det har man nogle steder gjort, fordi man har haft nogle biologiske problemer med lakselus og anden sygdom. Mm. Så det, som Marine Harvest får lidt test for, det er, at den slagtevolumen, de regner med at have til resten af året, den bliver reduceret med 20.000 ton, og det synes markedet ikke så godt om. Og det sker også i andre selskaber, hvor de siger, jamen de har altså solgt rigtig meget, og det har man her i sommer, og det har man blandt andet, fordi prisniveauet har været faldende her i anden kvartal til sidst, og så her i juli måned. Men det er altså det sædvanlige der på regnskaberne, hvis selskaber har stedet alt for meget på forhånd. Ikke? Så jeg venter, at vi får sådan en ligeud bevægelse her lidt oven på regnskaberne, og så kommer analytikerne ud og med deres tal, og så får vi den sædvanlige stigning frem mod december måned. Og det gør vi også, fordi at vi kan se, når man melder ud, at man har reduceret mængde af sælge af i resten af 2018, så giver det jo nogle højere priser. Nu fik vi Bakkafrost i går, som ikke er norsk, men hører til på Færøerne. Bakkafrost, der jo ligesom sidder på hele deres værdikæde. Og så her til morgen, altså de norske selskaber Marine Harvest, vi har været omkring Leroy Seafood, der også ude Austevold og Grieg. Kan du skære dem over en kamp, Helle Larsen, og sige, det går godt? Ja, det går så rent godt, og det går faktisk, som jeg har spået i efterhånden mange år, at efterspørgselen i det her segment, den er kraftigt stigende. Vi får flere og flere mennesker på uden, som efterspørger proteiner. Vi får rigere mennesker, og det gør jo, at man køber dyrere og bedre fødevarer end man elsker. Så kan man se, at nu der er åbnet op i Kina, hvor man har haft nogle restriktioner over for laks fra eller i det hele taget produkter fra Norge. Og ja, der bliver taget godt fra. Det gør der også i Rusland af færøske laks, og amerikanerne, de har jo virkelig taget det til sig, det her med anti-inflammatorisk kost, og der står laks jo meget, meget højt oppe på listerne, at det er det, man skal spise. Mm. Så jeg er meget, meget fortrøstningsfuld, og 2019, man kan også se, nogle af dem, der har været kritiske på sektoren, blandt andet Nordea og Norge, de har jo vendt fuldstændig om og siger ligesom og alle os andre, ja, men 2019 bliver et år, fordi at man venter en stor efterspørgsel, og man har en produktion, der ikke kan følge med. Så der bliver tjent mange penge i 2019, faktisk også 2020, og så kan vi komme over i 2021, hvor man kan sige, der kommer jo en del af de her baserede anlæg op og køre, men de har nogle høje produktionsomkostninger, så man forventer så ikke, at det priserne vil vælte ned i kælderen på grund af. Men nu, hvis man har slagtet noget for tidlig yngel, kan man sige, så må man på et eller andet tidspunkt komme til at mangle noget hen over efteråret, tænker jeg. Gør vi ikke det, så vi vil kunne... Det er jo det, jeg fortalte her nu, at det, der sker nu, ikke, det er, at de selskaberne melder ud, at de har ikke nok varer på hylderne, som de har regnet med. Så laver man nedskrivning på det. Det bliver markedet umiddelbart, fordi de ikke lige kan gennemskue, hvor meget priserne så stiger i stedet for. Ja. Så man sælger mindre til højere priser, eller man sælger meget til lidt lavere priser. Mm. Det kommer mange gange ud på et. Ja. Så det kan markedet ikke rigtig gennemskue, og så når de ser sådan noget, okay, produktionen går ned her resten af året, og Livers ledelse melder ud her til morgen, til et sværere tredje kvartal, end deres anden kvartal, jamen så er det sådan, man kan også se, der er sådan en lidt sammenhæng, hvis der kommer der nogen, eller lidt negativt ud, som Bakkafrost, og der er nogen, der opfattede nogle ting, der også skulle være kedelige for Bakkafrost, blandt andet også, at de går ud og siger, at nu har man, man forventer ikke helt den mængde her resten af året. Så går det ligesom ud over kursen på de andre selskaber, men nu, så markedet kommer til at trække vejret, så kan man sætte sig mere nøgtern og kigge på det her. Mm. Man skal sige, at en del penge, der står med ind her til i sommer, som altså for eksempel mange har været bekymret over deres investeringer i tech-industrien, og der har man kigget på, hvad kan man så smide pengene i, og så har man smidt det i laks, for man ved er en normalt en sikker havn og blæser alle andre steder. Og så er der en del ETF-fonde, der åbenbart også har været inde og købe op i sektoren. Mm. Og så sker der lige præcis det, at så følger der en masse kortsigtede investorer med. Og jeg vil tro, det er dem, der ikke rigtig kender sektoren og meget kortsigtede, som lukker ned her oven på regnskaberne. Mm. Okay. Ja. Okay, ja. Helle Larsen, det næste spørgsmål er jo så helt naturligt. Er det så dagen? Er det nu? Kan man stadigvæk nå at komme med på den her laksebølge? Jeg vil sige, hvis man skal med på det her, så er der to strategier, man kan vælge. Man kan sige, at man vil gerne med på den, for at man vil tage den sæsonmæssige stigning, der plejer at komme løber efteråret. Mm. Det kan man nok godt vente med til september måned med at gå ind på det. Men for os andre, der sidder og siger, at vi skal jo være her en del år endnu, så er det sådan lidt ligegyldigt, om man går ind i dag, eller om man går ind om en måned. Mm. Fordi så har man lidt længere. Jeg synes, at man... at det, man altid kan gøre med aktier, jamen man kan købe lidt af gangen, fordi man kan jo aldrig ramme bunden. Det kan jo godt være, at det bliver billigere om 14 dage, end de 5% lever for eksempel er faldet i dag. Der kan man kan jo købe sig lidt af gangen, og så det, jeg tror også, det er den strategi, mange Lars, det tror jeg også, det har du også snakket om en gang imellem. Man køber lidt af gangen, hvis man vil samle en større portion op. Mm. Og det synes jeg, man kan gøre. Og så kan man købe lidt op og så se, at hvis man er helt ny i sektoren, jamen er det en sektor, som jeg kan lære at kende og føle mig tryg ved. Og jeg har jo været med i mange efterhånden, så jeg er rigtig tryg, men jeg vil sige, vi er forskellige som investorer, så jeg synes, man skal lære tingene at kende. Og i laksesektoren bliver man nødt til at lære at kende, så man forstår, at hver gang der kommer meldinger om, at nu er lakseprisen faldet kraftigt, og så er der nogen, der reagerer på det, så kan man jo kunne sidde stille og roligt med sin position og ikke paniksælge i sådan en situation. Og dem kommer der nogen af løber året. Der er også nogle analytikere, der går ud og siger, at laksebobben sprunget, ikke? Man tænker, nå gud, ja. Altså det er faktisk sådan, at der er laksepriser, som kan stige op til påske meget voldsomt, men det er jo en lille mængde, der sættes af. Så man skal ikke se på det, man skal se på gennemsnittet hen over året, og der er priserne meget, meget høje og meget tilfredsstillende. Bare tænk på, at Bakkafrost, de har realiseret en fortjeneste på 1 kilo laks på på over 30 kroner, det er jo helt sindssygt næsten. Hr. Larsen, nu er du lidt bias. Altså, du har lavet mange analyser af laksetektoren, du følger den tæt, men du har så også dine egne penge investeret i sektoren. Kan du ikke finde noget? Det har reddet mig rigtig meget her, hvor min genma på min Novo er skrevet i kælderen her de sidste par år. Ikke? Så har jeg jo haft den her vidunderlige sektor til at trække op på det hele. Kan du slet ikke finde nogen negative tendenser i forhold til laks? Jeg tænker miljøpåvirkninger, ændringer i, at vi pludselig ikke gider spise laks, og I så fremdeles? Altså det her med, at vi ikke spiser laks på grund af miljøpåvirkning, det er jo sådan noget, man snakker om i lande som Danmark, eller måske andre europæiske lande. Kommer man ud i store verden, så har man slet ikke den diskussion. En anden ting omkring det her med miljø, altså jeg trækker tal både fra Danske Fødevarestyrelse og fra Mattilsynet i Norge for at se, om man holder sig under grænseværdien. Og jeg kan godt sige, at industrien er rædselsslagen i tanken om, at der kommer noget ud om, at miljøet er alt for kraftigt påvirker maden, og kvaliteten af laksen er for dårlig. Så man gør jo bare det, man styrer kvaliteten af laksen, det gør man gennem fod. Og der kan man se Bakkafrost, som selv producerer sit eget fod og har adgang til havet, hvor de fisker, som man får en stor del af og sund omega-3 i det færdige produkt, de går meget op i det. Det gør de andre selskaber også, og det gør foderproducenterne også. Man vil gerne lave et luksusprodukt, som folk efterspørger. Så er der det omkring med miljøet, altså i fjordene, og der kan jeg godt se, der er altså nogle udfordringer, men man kan se, at den norske stat, de gør jo alt, hvad de kan for ligesom at holde antallet af de her steder, hvor man har avl af laks. Det prøver de at holde på et niveau, hvor miljøet kan følge med. Det er ikke ligesom... Ja, der er lavet en stor undersøgelse på det her, hvad folk tænker omkring laks og miljø og sundhed i det færdige produkt. Og det er så noget, der bekymrer 3-4 eller 5% af de mennesker, der bliver adspurgt. Men folk er også bekymret over for gluten og alt muligt andet og kunstige sødestoffer, og vi kan blive ved, ikke? Og vi er bange for livet generelt i øjeblikket, ja. Ja, det er vi, og lige præcis laks har man altså ikke det der. Tværtimod kan man jo se, alle sundhedsguruerne, de har jo laksen allerøverst i de kapitler, der handler om kost til hjertekarsygdomme og antiinflammatoriske forslag, ikke? Ja, hvis nu vi nulstiller din lakseportefølje i dag, Helle Larsen, og du skulle plukke nogle helt nye, jamen de fleste af dem er norske, handles på den norske børs, Marine Harvest også i New York. Hvilke to lakseaktier vil du så plukke i dag på dagen? Jeg vil tage Marine Harvest og Bakkafrost og så holde ved. Jeg vil sige, at Marine Harvest giver jo fantastisk udbytte. 8-10% årligt kommer ud af den maskine der. Og Bakkafrost er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi de sidder på hele værdikæden. Det er ikke det selskab, der har haft den højeste kursudvikling i år, men det er et stabilt og godt selskab at være i. Og nu laver man en større investering på 3-4 milliarder kroner de næste 4 år. Der udvider man så sin kapacitet op. Så ej, det kører bare på skinner, i hvert fald for Bakkafrost, hvor jeg var rigtig, rigtig tryg ved det. Marine Harvest er jo verdens største producent og ligger ud over hele verden. Så de er sådan lidt garderet mod, hvis der kommer sygdom et eller andet sted, jamen så er de masser af andre steder at producere, hvor man kan sige, at Bakkafrost er måske lidt mere udsat end Bob. Altså, jeg kan ikke ødelægge din dag, kan jeg høre, hr. Larsen? Nej, de her selskaber har bevist deres værd, og det kan da glæde mig over, at der er rigtig mange danskere, der investerer i de her to selskaber. Så. De lukker laksen, så lad mig prikke lidt til dig. Du er selv lidt inde på det, at Genmap har gjort lidt ondt i din portefølje sammen med Novo Nordisk. Genmap er ude med nogle forløbige salgstal for sidste måned på Darzalex, som jo altså er til behandling af knoglemarvskræft. Er det noget, vi skal tage ad notam som aktionærer i Genmap, Helge? Altså, vi har jo efterhånden lært, at de her recepttal, dem kan vi ikke rigtig regne med. Og så det, der kommer nu, hvor man siger, at man har en lille stigning, hvis fra juni til juli, en beskeden stigning, det kan man ikke sige noget. For sidste år var der faktisk et fald i julitallet i forhold til juni. Altså, det er en sommerferieperiode der, så ja, og så får vi rigtig gode augusttal. Det fik vi i hvert fald sidste år, det regner jeg også med, at vi får i år. Vi skal se på de der kvartalstal, der kommer fra Johnson & Johnson på salg, ja, det kan vi jo regne med, for det er jo opgjort i rigtige penge, ikke? Det andet her, det er sådan nogle regninger, og så er der ikke rigtig rabatter indover. Så ja, altså det, man kan sige, du sagde lidt, altså det har selvfølgelig gjort ondt med, når jeg de to største positioner har, Genmap og Novo, men jeg er fuld fortrøstningsfuld og manglet meget langsigtigt begge selskaber, så jeg tager forhåbentlig godt efterår med Maja-studiet, kommer forhåbentlig med rigtig gode data i Genmap, så man kan komme i første linje behandling i USA, så... Ja, men du er på linje det med som det skal også der. Det håber vi. Der ryger i kassen. Men du er lidt på linje med Chester Hart, direktør for Genmap, der også selv være med at kigge på de her måned til månedtal, det er, hvad hedder det, kvartalsvis, at vi kan bruge det her til noget. Det er helt klart, det er det vi skal gøre. Det har vi lært, men jeg må indrømme, der i på Pro Investor, vi har sådan en Genmap, ja, der har vi jo siddet med øjnene på stil. Hver gang de er kommet, de der tal, men vi har så efterhånden lært, at jamen, det er kvartalstal, men vi skal regne med, ikke? Så ja, man bliver jo lidt klogere hen ad vejen, men man vil også gerne have noget at snakke om. når man alligevel sidder der. Hr. Larsen, tak fordi vi lige måtte låne dig til kommentar på dagens laksetal. Kan du have en fortsat god dag? Ja, tak i lige måde til jer to. Ikke? Hej. Godt, hej. Så vil det altså Helle Larsen, redaktør på Pro Investor og Privat Investor, som vi har haft med løbende gennem de sidste 6-7 år her i Millionærklubben, altså har fuld laksesektoren tæt, og hvor vi altså har en sand strøm af regnskaber denne morgen. Sætter Norge så stadigvæk lidt på den baggrund, hr. Larsen? Nej. Larsen? okay, det er i orden, men de er stadigvæk en lille smule nede. Har rettet sig måske lidt i forhold til, da vi startede op, men det er sådan ligesom lakseaktierne, griger, seafood, leøje, seafood, salmon, det her... chilenske kompagni eller selskab, der valgte at blive børsnoteret i Norge for ligesom at være med. Altså Salmar er faktisk det eneste aktie, som ligesom, jeg kan se inden for den her sektor stiger i øjeblikket. Så, mener dem, der har noget økologisk, eller er det... Ja, det er rigtigt. Det er den økologiske laks, der vælter frem. Nej, du har ikke økologisk at høre, Persson. Lad os lade den ligge. Det er en anden diskussion, en anden samtale. Lars, du har haft nogle penge stående på bogen i et stykke tid, og det skal man passe på med, fordi her Philip Gunst fik jo forgrebet sig på dem og handlet på dine vegne i din portefølje. Ja, tak. Det har du fået ryddet op i. Ja, eller den, det har jeg bedt Nordnet om at hjælpe os med at få ryddet op i. Og så solgte jeg mine skovaktier, fordi nu tænkte jeg, nu havde alle hørt, at jeg ikke gad af mine skovaktier, så købte jeg noget hotel i stedet for. Så tjekkede jeg ind der. Scandic Hotel Group, de står og tripper for at komme igennem kurs 100 og har sådan en pæn opadgående tendens, og det har været en fantastisk sommer, så selvom Airbnb måske har snuppet nogle af kunderne, så tænker jeg, at der har været gang i hoteldørene rundt omkring i hele Norden. Så det har jeg satset på. Så en svensker? Endnu en svensker til porteføljen, men nu har jeg så solgt min Barrick Gold Corp, kan man sige. Eller, som Philip fik hentet ind til dig. Som ligger over i Philips portefølje, og så har jeg så 27.500 fuld gode danske kroner, man kan gå ud og investere i. Og nej, de skal ikke investere i Matas, men jeg kunne godt lige se spørgsmålet lige kom frem på dine læber, men så jeg går og tænker på lidt andre ting, vi måske kan kigge på. Det var jo sådan, at nu vi lige har haft Helle Larsen med, som lige skriver en sms, at Salmar er altså ikke kommet med regnskab endnu. Tak for det her, Larsen. Godt, du stadigvæk følger med på sidelinjen. Pas på, hvad vi siger her. Det er uvært. Helle med, der pegede han på en, der hedder Scartec Solar. Ja. Som er en solpark. Ja, det er noget, vi ikke lige har spurgt ham om. Nej, men den har du så også været lidt nu på en vækst-case? Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi har jo stået lidt... Nå, men altså, jeg synes jo, at vi kan jo godt se det, at vi skal have noget mere vedvarende energi, hvis man må kalde det den dag i dag, men altså kalde det grøn energi eller whatever. Altså, og der kan jo, at man er med til at starte nogle solparker op, det er jo en rigtig god ting, og det koster jo bare stadigvæk meget at producere de her siliciumskiver og de her selve, hvad hedder det nu, solcelle... Jeg lytter, Persson, du kører bare. De her solcelleting. Jeg sad faktisk over for en interessant... jeg var til sådan en større festivitas her i weekenden, hvor jeg sad over for en interessant menneske, der kunne fortælle, at de var faktisk i gang med at rulle sådan noget ud på sådan noget tyndfilm, sådan, så man ikke skulle bruge så mange varmegrader til at lave det her. Det kunne være interessant at holde øje med i den kommende tid. Men ellers, indtil da, der er det jo sådan noget med at investere i de her parker, hvor man måske kan være med og udvikle og på den måde skærer lidt i de fossile brændstoffer, så... Men Scartec Solar, ja. SSO, altså ikke en, du fik bit til? Nej, jeg har ikke købt den endnu, og den oplever sådan nogle tilbagefald. Sidste uge var der sådan en sjov tilbagefald lige ned omkring kurs 56, og nu er den tilbage i kurs 60, så den lever sådan det lidt måske vilde liv, og så er der alligevel en ikke så stor omsætning i aktien i... Så det er måske også nogle gange, at der kan komme større salgsorder, eller der kan gøre, at aktien hopper sådan frem og tilbage. Mm. Men indtil videre, så er det jo de her gode gamle klassiske solceller, og det koster jo også en del energi at lave, så vi bruger en masse energi. Så jeg tænker, at være med i en park, jamen det er jo en mulighed i hvert fald. Men jeg har ikke købt den ind endnu. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vores mail er åben i radio247.dk. Vi livestreamer også, som altid, på vores Facebook-side. Godmorgen til jer derinde. Om lidt, så hopper vi til Tom Hårgaard i London, eller så er mailen miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Hr. Hårgaard, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Tom, du er spekulant. Du er også daytrader. Du sidder og handler for os i London. Du har været med os her de sidste 5-6 år. Du er teknisk analytiker par excellence. Du følger kurverne, og så følger du også den historiske udvikling og bruger rigtig meget tid og rigtig mange regneark på at følge med i det. Nu fik vi S&P 500 i en nyt all-time high, en ny rekord i går på året. Vi er også i går gået ind i det længste bullmarked siden 2. verdenskrig. Vi ser også, lidt skal vi også fejre 10-året for finanskrisen. Hvordan passer de her forskellige tal ind i dine historiske data og grafer? Hvad kommer du ud på den anden side, når du propper dem ind i? Det er et godt spørgsmål. Det tænker jeg. Og, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og der er... Jeg føler lidt, at jeg ændrer min historie fra uge til uge, når jeg er på Radio 24/7. Og det er jeg lidt ked af, fordi det er egentlig ikke min mening på nogen måde at skræmme lytterne og måske se ting, der ikke er der. Det kommer ind, når man har været engageret i markederne længe, så bliver man ikke så, man bliver ikke så optimistisk, blot fordi man har en god dag eller en god uge. Og sidste uge, jeg var på Radio 24/7, der advarede jeg mod og måske at blive en smule for optimistisk omkring det her marked. Jeg ved godt, at der er mange analytikere, der har været på, at 2018 skal blive et rigtig godt år for aktiemarkedet, og så bliver 2019 det år, hvor markedet virkelig får en tur nedad. Og det har jeg ikke så godt med de her teser. Det er jo ligesom, da jeg arbejdede i London, der talte om, at boligmarkedet det vil først pike efter Olympiaden. Men jeg skal da love for, at pike det kom lige 4 år før. Det er et lidt banalt eksempel, det er jeg godt klar over. Men en af de ting, som jeg holder meget øje med, det er, at aktieindekserne, de følges ad. Hvad skal man kalde det, synkronmæssigt. Og det var en af de teser, som manden, som opfandt teknisk analyse, han hed intet andet end Herr Dow, ham selv, så der hvor navnet Dow-indekset kommer fra, men det kommer rent faktisk af Charles Dow, som i 1876, det kan godt være, at det var 1896, han skrev en serie artikler om, hvordan trendet de opførte sig. Og en af de ting, som han lagde meget vægt på, det er, at når du har et sundt bullmarked, så skal aktieindekserne også helst følges ad. Så når du så har et S&P 500, som er lige ved at lave en all-time high, eller i hvert fald snuste til det i går, og du har et Nasdaq, som sidder over dens all-time high, og så har du et Dow Jones, det vi kalder det tonegivende industriindeks, og det så ligesom halter lidt efter, som det gør i øjeblikket, så vil Charles Dow sige, det er ikke så sundt, når jeg ser det, fordi de her tre ting, de skulle helst opføre sig ens. Og så vil jeg så heller ikke sige mere, fordi jeg vil ikke på nogen måde advare om en stor Armageddon lige om hjørnet. Mm. Og hvis jeg så går ned og så bare kigger på de individuelle ting, så ringede du til mig i går for at lige være sikker på, at jeg også rent tog telefonen i dag. Tak for det. Ja, godt du selv siger det. Ja, tak. og så spurgte du mig, og så siger jeg, men ved du hvad, jeg er faktisk lang DAX-indekset, fordi vi i sidste uge testede et meget kritisk niveau omkring de 12.000 også. Mm. Og da jeg var på radioen i sidste uge, der sagde jeg, at jeg var negativ DAX'en, men jeg ville ikke gøre noget før, at jeg så, at DAX'en kom ned under de 12.000. Og i det øjeblik, vi var nede og snuse det 12.000 område, selvom det er sommerferie for rigtig mange mennesker rundt omkring i Europa, især i Sydeuropa, jamen så var der spillere nok, som kom ind og begyndte at købe op i DAX'en. Og det så jeg rent faktisk som et meget positivt tegn, og jeg gik selv lang på min spekulationskonto i DAX-indekset, og jeg er stadigvæk lang. Og jeg har sådan en gruppe, en telegramgruppe, hvor jeg gratis, skal lige have lov at sige, fortæller folk, hvad jeg gør i real time. Og der fortalte jeg dem altså her i starten af ugen i mandags, at jeg følte, at den måde, jeg ser DAX'en på nu, hvis vi virkelig kan holde det her 12.000, det her 12.000 niveau, men så er der intet, der stopper os for at komme op i de 13.000. Jeg har foden på speederen, men jeg er også godt klar over, at hvis vi igen kommer ned under de 12.000 i DAX'en, så ser det ikke så sundt ud. Mm. Når jeg så begynder at grave i de individuelle aktier, så ser jeg noget, som jeg er glad for at se, og det er, at der er rigtig mange aktier, som egentlig bare har kørt sidelæns i de sidste 6-9 måneder. Og det er aktier, som for eksempel en af mine favoritter, som jeg kan huske, det er Deutsche Bank. Den har været en god nedadgående trend, og den nedadgående trendlinje, den er nu blevet brudt. Det ser rigtig godt ud. Så har du så nogle rigtig gode aktier som Puma og Adidas, som sidder tæt på deres, eller har i hvert fald tæt på deres all-time high, og også ligesom gået ind i et mønster, hvor man siger, okay, vi suser ikke opad nu, men vi er heller ikke på vej nedad. Mm. Så når jeg så begynder at skal lede efter nogle aktier, som jeg godt kunne tænke mig at køre ind i resten af 2018 på Radio 24-7-konkurrencen, så er det sådan nogle aktier, som har så klaret sig rigtig godt, men som Mogensen nogle gange med en anden sagde, så har de lige sat sig lidt. Og det der med, når man siger, at de har sat sig, det betyder egentlig bare, at de skal måske lige fange pusten igen, før det næste skub opad. Og der har jeg så identificeret en håndfuld aktier, som jeg holder øje med. Men jeg har ikke købt dem endnu, fordi jeg kunne godt tænke mig at se lidt mere klar indikation om, at vi skal have en god anden halvdel af 2018. Mm. Ja, fordi det vi også talte om i går, Tom Hongo, det var jo, at du sagde, Pernille, jeg har nok handlet i morgen til portefølje, når vi tales ved. Det virker som om, du leger lidt med mig her. Ej, undskyld, men jeg prøvede virkelig at leve op til det. Jeg vil ikke sige, at jeg lovede dig, at jeg sagde, at der var en god chance for det, men jeg kunne ikke rigtig finde den rigtige kandidat. Jeg var sådan lidt splittet mellem, om det skulle være Deutsche Bank, eller Hugo Boss, eller Puma, eller Adidas. Men jeg er over 100% overbevist om, at næste gang vi taler om det, så er jeg inde i en aktie. Men det vil sige, at du holder øje med Hugo Boss, du holder øje med Deutsche Bank, du holder øje med Puma, Adidas. Det vil sige, at du holder øje med tyskerne, for at sige det. Ja, det gør jeg, fordi jeg føler, at Tyskland på en eller anden måde godt kunne være den katalysator. Jeg synes, at de halter håbløst efter, og det er selvfølgelig en refleksion af, at vi har nogle problemer i Europa. Men de har også problemer over i USA med det ene eller det andet eller det tredje, så hvis det kan gå godt for dem, så kan jeg... Jamen altså, jeg tænker lidt, sluder du lidt med Lars Svendsen en gang imellem? Du lyder som om, at du føler lidt det samme, som han har følt de sidste 5-6 måneder. Men når man vågner her til morgen, og man finder ud af, at Trumps nærmeste, de nu indrømmer, at han har gjort det ene eller andet og tredje, man tænker, at han, ved du hvad, vi skulle egentlig kalde ham Teflon-præsidenten, ligesom Ronald Reagan blev kaldt Teflon-præsidenten, fordi der er intet, der sidder for den mand. Det glider alt sammen af som vand på en anden. Men det gør det jo også på investorerne efterhånden, selvom det nu både er en kampagnechef og en advokat, der er blevet taget i fuskersvindel med skattemidler og kampagnemidler, jeg skal komme efter dig. Men lad det nu ligge. Nej, det må jeg ikke godt lige have lov at kommentere, fordi udover det er en lidt bizarre soap opera-historie, som jo egentlig ikke er atelig for en præsident af verdens mest magtfulde land, så skal man huske på, at hvis et marked er i stand til at kunne stige på det, vi alt andet lige må betragte som dårlige nyheder, så er det et stærkt marked. Og det er ligesom også det, jeg synes, det var meget vigtigt at se, hvordan DAX'en åbnede her til morgen, og jeg er utrolig taknemmelig for, at den sidder omkring de 12.400 igen. Den har også ligesom vasket, hvad der jo end måtte være, dårlige nyheder for Donald Trump. Det har bare vasket af og tænkt, vi fokuserer på det, der er vigtigt, og det er indtjening, og det er aktiernes sundhed. Men Tom Hugo, for lige at slå en sløjfe, så i sidste uge, da vi talte sammen, der hejste du advarselsflaget og så en korrektion måske på 20% forud. Men det var altså sidste uge var også ugen, hvor vi talte handelskrig, og hvor at det altså var Tyrkiet, der gjorde lidt ondt på investorerne, man var bange for, at det her fald i den tyske valuta liren skulle sætte sig til resten af emerging markets. Det har så lagt sig lidt i denne her uge, så det virker lidt som om, at den tekniske analyse og Tom Hugo følger resten af verden, dem der følger den fundamentalt. Ja, det er en af de ting, som jeg hader mest ved min profession, det er, når jeg sidder i en position, og markedet ikke er enig med mig. Og at sidde og svede i en position, det er bare ikke min kop te. Det har jeg brugt alt for meget tid på i mit liv og tabt alt for mange penge. Men jeg er heller ikke naiv. I 2015, der kom den græske krise, så forsvandt den lidt igen i et par uger, så kom den tilbage. Og så hørte pudsigt at læse, hvordan grækerne de er så glade de her dage, for nu de er endelig kommet ud af kløerne på centralbanker og på IMF, og så tillykke med det. Men det er jo ikke ens betydende, at jeg ikke kan huske, hvordan det var at handle i 2015, hvilket var et rigtig godt år for mig, handelsmæssigt. Faktisk det bedste, jeg har haft i de sidste 3-4 år. Så jeg er godt klar over, at Tyrkiet den kan komme igen, Italien kan komme igen, men lige nu er det glemt, og det er jo fint nok. Og du er altså også en, der kan glemme fra dag til dag, Tom Hunger, hjemme, du følger markedet sekund for sekund, og også kan vende på en tallerken, hvilket vi også har hørt her. Og som vi også kan lægge mærke til i Millionærklubben, hvor at det kan skifte fra uge til uge. Men det kan du altså også gøre, hjemme, at du sidder og følger markedet dag og nat, stort set. Og jeg kan selvfølgelig også hurtigt, at lytterne bliver diskonteret lidt som, men han sagde det ene i den ene uge, og den anden i den anden uge. Der er jeg nok skyldig. Nej, ikke nok. Og det er du ikke den eneste, der er skyldig i, Tom Hårgaard. Vi glemmer det bare ret hurtigt. Men ja, heldigvis. Det er jo det som guldfisk. Men lytterne skal altså også være opmærksom om, jeg har den fordel, at jeg kan vende hurtigt om. Men hvis jeg var aktieinvestor, så ville jeg måske tage noget af det, jeg selv sagde med en gran salt, og så kigge på det store billede. Tom Hårgaard, din portefølje her i Millionærklubben, du har lagt 250.000 kroner på bordet her 1. januar af egen lomme. Skjern Bank har du holdt, og ellers har du været kontant i rigtig lang tid, men nu har du så altså tyske selskaber på overvågningsbænken, som du måske gerne vil hente ind i porteføljen, Deutsche Bank, Puma, Adidas, Hugo Boss. Er det der, vi har dig? Jeg håber på, at jeg kan komme op på de 300.000 inden året er om. Det er i hvert fald mit mål. Men jeg ved også, at jeg skal have fat i nogle kvalitetsaktier, og jeg skal især have fat i noget, som har været under salgspres. For eksempel som en Deutsche Bank. Jeg var glad for at handle Deutsche Bank for et stykke tid siden, og jeg har næsten fordoblet mine penge. Den steg 80% fra den bund, jeg fangede, da den var nede i omkring 99. Og det er sådan nogle kandidater, jeg leder efter. Herr Hårgaard, vi ser frem til at have dig med igen næste uge. Og jeg glæder mig til det. Det ved jeg, da du gør. Vores god dag. Hej. Ses. Hej. Så vil det altså Tom Hårgaard, som er fast medlem af Millionærklubben, bosiddende i London, og han er altså spekulant og daytrader i forhold, eller i modsætning til dig, Lars Persson, og til Lars Svendsen, og til Philip Gunst, der også er på det følgeforvalter her i Millionærklubben. I er jo mere langsigtet. I kan jo ikke være så, det er jo langsigtet på det niveau, at det kører fra 1. januar til 31. december, hvilket jo strider lidt imod jeres indre handelsgen. Jeg vil også sige, at den unge Philip Gunst har der været rundt i svingdøren her de sidste måneder. Kunne man kalde ham swingtrader? Ja, det kunne man godt klistre i nakken på ham den her sidste stykke tid. Det er jo egentlig mere Lav og jeg, der har holdt nogle af vores aktier. Ja, det har også betalt sig for at have Gunst og handle lidt oftere. Ja, det må man sige. Jamen, han stadigvæk førende i konkurrencen, eller hvordan ligger det? Det tror jeg. Nu har jeg ikke taget helt store... Jeg har ikke taget de helt store, hvad kan man sige, koder frem, så jeg kan kun se Lav og min portefølje. Ja, Lav og min portefølje. Men ellers så kan vi jo se os alle tre, så det er jo... Inden på Radio 24/7's hjemmeside, der ligger der link til porteføljerne, som I kan følge på ShareWheel, og I handler altså på Nordnet. Lars Persson, vi har 7 minutter tilbage af dagens marked, i hvert fald her i Millionærklubben. Hvordan ligger landet og dagens regnskaber, som altså er GN Store Nord og Matas? Jamen det er stadig dem, der ligger i top. Matas med de her 7% og GN Store Nord med 5,3%. Og kigger vi ud over indekslandskabet, så er det rigtigt, som Tom siger. 12.400 er DAX'en. Der er lille plus i Sverige, Norge er nede, mens Finland og Danmark er oppe. Og et af de markeder, man egentlig helt har glemt, et vi aldrig rigtig taler om, men et, der er gået rigtig godt her i år, det er jo Finland. Så det kunne egentlig godt være, man... Det sagde du også for et halvt år siden. Ja, men problemet er, at man kender ikke selskaberne så godt. Der er lige Valmet, og der er Vatchila og sådan noget. Men så begynder de sjove navne også at være sådan lidt svære at udtale og grave ned i... og nogle af dem, de kommer faktisk kun... Det er en fingerregel, du har, at hvis jeg ikke kan udtale dem, så investerer jeg ikke i dem. Nej, men når de kun kommer på finsk regnskabet, så kan det godt være, at jeg holder mig lidt væk. Men der var faktisk en analytiker, der spurgte til et selskab, der hedder Nest, op i Finland. Aktien, det er inden for oliesektoren, er steget 38%. Simpelthen en af vores lyttere, der spurgte til den? Simpelthen en af vores lyttere, der spurgte til den på mailen her forleden dag, og spurgte, hvordan den ser ud. Og den ser jo stærk ud. Men man skal jo selvfølgelig sammenligne lidt med olieprisen. De distribuerer olie i blandt andet Finland, og den ser god ud lige i øjeblikket, og skal man så købe den? Jamen, hvis olieprisen vender rundt og opadgående, så kan man måske godt holde fast i den eller købe ind på den. Og det er den jo lidt, olieprisen pt, synes jeg, når jeg tanker op. Ja, den har faktisk lige haft et lille setback af nede omkring de der 71 dollar for en tynde råolie ude for Nordsøen, 71-72. Stykker, men det kunne godt være, at den lavede en rebound. Nu hørte jeg ikke hele Tom Bundgaards for Cairo Commodities udtalelse om, han synes, han skulle sige, at den skulle lidt ned, men det kan man lytte ind på vores podcast, og så høre, hvad han siger. Dygtig mand på råvare-tingen, så jeg vil da lige holde øje med olieprisen, og hvordan den udvikler sig. Og finske næste NES-TE. Ja. Men nu du siger, ting vi lige bliver kan kigge på, så spørger Lisbeth her på vores mail, om du lige kunne give et bud på SSAB og hendes og Maurits. Yes, skal jeg sælge, spørger Lisbeth. SSAB er jo faldet tilbage til, altså hvis det er A-aktien, hun handler, og den ligger omkring kurs 40, og den må helst ikke komme under de der 40, så der vil jeg sætte en alarmlinje. Den har været oppe i 50, og 40, det vil være mit stop loss, tænker jeg. Mm. Hende som Maurits, ja, ved du hvad, det er jo sådan en, hvor man drømmer om, at nu vender skuden, apropos det Tom, han sagde, at vi kigger efter selskaber, der har haft det svært. Nu er der en nedjustering af selskabet i dag, men den bevæger sig også vandret i niveauet omkring de der 130, ja, helt ned nogle gange og kyst lige 120, men til 140, så det er bredt bælte, den har bevæget sig i her i år. Altså, det kunne godt ligne noget bundformation. Nu ved jeg ikke, hvor Lisbeth har købt den henne, så skal vi ikke sige, Lisbeth, at du lægger et stop loss ved 125, og hvis den ryger under der, så trykker du på salgsknappen, og ellers så bliver du i din hende som Maurits, så håber på en masse god julehandel, som kan, og et tidligt efterår, der gør, at vi skal ud og have nogle huer, nogle små fingervanter og ting og sager, så de får lidt salg i butikken der. De har også bikinier. Det er lidt for sent, tror jeg. Det er nok udsalget bikinierne, der hænger på bøjlerne i øjeblikket. Vagn, han spørger lige her, om der sker noget i Jyske Bank i dag. Sætter sig, falder 17 kroner. Kan det være rigtigt? Ja, det var rigtigt. Det så jeg godt ud af min... men jeg ved ikke, skulle der måske være et... Nej, der er ikke noget ekstraordinært udbytte i den. Nej, det er jo først i morgen i Pandora. Ja. Pas, der er nok en eller anden, der er blevet træt af Jyske Bank, så trykker på salgsknappen. Jeg så godt ud af mit... Det er en stor en, der er blevet træt af det? Ja, det kan jo være en større investor, der ligesom rykker ud der. Og samtidig var der jo Vestjyske Bank falder også lidt med... de er ellers ude at reducere medarbejderstaben med 5%. De skal skære lidt, selvom de har... der er jo lidt konkurrence på det marked. Jeg kan ikke lige svare på, hvad det er med Jyske Bank. Om der er nogen, der har nedjusteret den, eller... Lars Persson, Netcom er ude med deres første regnskab i går efter en børsnotering, og det satte de sig så en 6-7%. Med. Retter de sig her til morgen? Det gør de en lille smule, ja. IT-selskabet? De er oppe med 0,8 her fra morgenstunden af, det, så ja. Nu var du selv inde på Pandora, der jo sagde farvel til deres administrerende direktør, Anders Kolding Friis. Ja. Har den også fundet sin vej igen? Ja, det må man sige. Den har ligesom fundet noget bundformation og begyndt at stige, og der kan man da tale om, at der er, hvis man går og drømmer om, at der skal lukke gap over tid, altså huller i grafen, så er der da, det er nærmest hullet som en schweizerost, hvis man kigger den over en lang periode. Så man kan da håbe på, at nogle af de her huller skal lukkes. Nu kommer der jo så et ekstraordinært udbytte i morgen, hvor aktien kan falde lidt tilbage på det, men alt i alt, så er der kommet ny ledelse på kommandobroen, og man må håbe så, at det på sigt kan give lidt medvind til Pandora, de hårdt prøvede Pandora-aktionærer, som er nede med 40% i år af aktien, så den ser lidt anstrengt ud stadigvæk. Det har ikke været en sjov tur for Pandora-aktionærerne. Nej. I morgen er det ikke overraskende torsdag, der skal vi tage imod regnskab for blandt andet Ambu, der har gjort det rigtig godt. Mm. Over til dato, vi taler med deres administrerende direktør Lars Marker. Er det stadigvæk tid til en Ambu-aktie? Ja, den er jo lige faldet tilbage her, og den skal klare støtteniveauet her omkring de der 200 og 50, for ikke at det kommer til at se bare lidt kedeligt ud på dagsniveauet. På ugebasis ser det stadigvæk fantastisk ud, og jeg vil da holde ved i den. Skulle man købe den i dag? Altså, mange gange har den jo overrasket, men jeg tror lige i den her situation vil jeg nok afvente regnskabet i morgen og se, hvordan markedet reagerer med en aktie, der er steget 133% i år. Så kunne det godt være, der var en eller anden, der kom til at trykke på... Tag lige noget profit her. Trykke på salgsknappen og rykke det rundt i kurven. Persson, vi siger tak for i dag. Tak til jer, der lyttede med. Tak til jer, der kiggede med ind på vores Facebook-sider. Og tak for jeres mail, som vi svarer på løbende. I dag der er altså regnskaber for GN Store Nord og Matas, der er conference call med deres administrerende direktør her i... Jeg plejer at være om formiddagen. Det kan også ruske lidt i akserne, så hold øje med det. Ellers er vi tilbage igen i morgen kl. 9.05. Fortsat rigtig god dag.